uur. Het is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In Polen stevent de regerende PiS-partij af op een overwinning. Volgens de exit poll na de verkiezingen haalt de conservatieve partij van premier Morawiecki bijna 37% van de stemmen. Dat is wel een verlies ten opzichte van de vorige verkiezingen. Het wordt lastig voor de partij om tot een meerderheidscoalitie te komen, omdat andere rechtse partijen niet met PiS willen samenwerken. Oppositiepartij Burgerplatform van oud-premier Donald Tusk kan rekenen op zo'n 32% van de stemmen en zou wel een absolute meerderheid kunnen halen met twee andere gematigde oppositiepartijen. In Gaza liggen zeker 1000 mensen onder het puin na de Israëlische luchtaanvallen, meldt een Palestijnse reddingsorganisatie. Het is onduidelijk hoeveel mensen tot nu toe onder ingestorte gebouwen vandaan zijn gehaald. Het Israëlische leger herhaalt dat de luchtaanvallen op Hamas-doelen zijn gericht en zegt dat het de bedoeling is om terroristen maximaal en burgers minimaal te raken. Sinds de Israëlische luchtaanvallen vorige week begonnen hebben de Palestijnse autoriteiten inmiddels 2670 doden geteld in de Gaza-strook. Het dodental is daarmee sinds vanochtend opgelopen met ruim 340. Het dodental in Israël staat volgens een woordvoerder van de regering op ruim 1400 en ruim 120 mensen zijn ontvoerd. Het hoofdkwartier van de VN-vredesmissie in Zuid-Libanon is geraakt door een raket. De UNIFIL-vredesmacht meldt dat niemand gewond is geraakt door de raketinslag. Door wie de raket is afgevuurd wordt nog onderzocht. In het grensgebied tussen Israël en Libanon waren de hele dag beschietingen. Hezbollah heeft raketten afgevuurd op Noord-Israëlische steden. En ook Hamas heeft raketten vanuit Libanon gelanceerd. Het Israëlische leger heeft erop luchtaanvallen uitgevoerd op Libanon. De grensovergang tussen Egypte en de Gazastrook bij Rafah zal worden geopend voor noodhulp. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Blinken heeft dat gezegd in Cairo. Blinken was vandaag in Egypte voor overleg met president Sisi. Het is nog onduidelijk wanneer de grensovergang geopend kan worden. Blinken zegt dat er druk samengewerkt wordt met de VN, Egypte, Israël en andere landen om noodhulp in Gaza te krijgen. Langs de Noordzeekust zijn dit weekend tassen en pakketten met daarin vermoedelijk harddrugs gevonden. De politie onderzoekt waar ze vandaan komen. Waar de pakketten precies zijn gevonden en hoeveel het er zijn, heeft de politie niet gezegd. De politie vraagt aan mensen die nog een pakket vinden direct 112 te bellen en het pakket niet open te maken. Het weer, vannacht minder buien. De temperatuur daalt naar 2 tot 5 graden. Verder kans op wat mist. Morgen wisselen zon en wolkenvelden elkaar af, met vooral in het noorden en noordwesten een paar buitjes. Het wordt maximaal 12 à 13 graden. Ster. Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Management Boek de specialist. Al 25 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl. Wij zijn Berenschot. Met onze adviezen en oplossingen bouwen we aan de toekomst van Nederland. Dat doen we al meer dan 80 jaar. Door vooruit te lopen. En altijd vanuit meerdere invalshoeken te kijken. Een Berenschotter staat midden in de samenleving. Ziet mogelijkheden die anderen niet zien. En gaat pas naar huis als het is opgelost. Zo maken we Nederland steeds een beetje mooier. Berenschot, grondlegger van vooruitgang. Ja, ik ben dus op zoek naar een eigen huis en nu heb ik wel een studieschuld van 15.000 euro. Maar ik heb niet een beetje van. Wil je praten met een bank die wel blijft luisteren? Kom dan eens langs bij SNS voor een hypotheek die echt bij je past. Want cijfers vertellen nooit het hele verhaal. SNS, eerst de mens, dan het geld. Je eigen Montel, die maak je helemaal zoals jij hem hebben wil. Kijk op Montel.nl voor onze grote collectie banken, fauteuils en nog veel meer. En wees er snel bij. Je krijgt nu tot wel 10% stapelkorting. Dames en heren, let goed op. U krijgt nu 3 loten cadeau als u gaat meespelen in de Vriendenloterij. Dan maakt u dus tot het einde van het jaar gratis kans op prijzen tot wel 1 miljoen euro. Ga nu naar vriendenloterij.nl en speel mee. 18+, speel bewust. NPO Radio 1. NOS, NOS, NOS Radio 1. Langs de lijn. Met Tom van het Hek. Goedenavond, bijna 5 minuten over 10 op de zondagavond. Het laatste uurtje sport op deze zondag. Eerst maar eens even aandacht voor het Nederlands elftal. Het vertrok vanmiddag in de regen naar Athene, waar morgen hopelijk de zon weer gaat schijnen voor het elftal van Ronald Koeman. We willen ons plaatsen voor het EK, dat is de doelstelling. En daar kunnen wij morgen een hele grote stap in zetten. Morgen hopelijk dus oranje boven, net als bij het veldrijden vandaag. Want bij de start van het seizoen in de Verenigde Staten was er een geheel Nederlands podium bij de vrouwen met een bekende winnares. Nog even en dan is ze er. Van Empel begint het seizoen dus zoals ze het vorige eindigde, glorieus. Geen glorieus zonnetje, maar kou in Amsterdam, waar marathonloper Galit Choukout te vergeefs op jacht ging naar een Olympisch ticket. Ik ga er alles aan doen om daar te staan. Ja, met de wil van God hoop ik dat ik dat echt ga halen. Nou, lukt het dus niet meer. Succes was er voor Anne Luijten, die met dank aan haar haas onder de limiet dook. En met die haas spreken we ook zo. Qua livesport houden we ook op de hoogte van de laatste kwartfinale bij het WK rugby tussen Frankrijk en Zuid-Afrika. 22-19 vlak na de rust voor Frankrijk komen we straks uitgebreid op terug. Maar we gaan eerst naar het voetbal natuurlijk. Cruciale wedstrijd voor het Nederlands elftal morgen in en tegen Griekenland. Goed resultaat is toch echt wel nodig voor Oranje als het in ieder geval volgend jaar naar het EK in Duitsland wil. Bondscoach Ronald Koeman vertelde wat het strijdplan is. Het is duidelijk dat we spelen om te winnen en zo ook de wedstrijd zullen beginnen. Want je was tegen de Fransen vooraf eigenlijk heel open. Hè? Toen zei je van we gaan een extra middenvelder erbij zetten. Draai je dat dan nu weer terug naar drie echte aanvallers? Nou ja, we hebben eigenlijk, misschien was de gevaarlijkste aanvaller was nog wel Tijani Reinders. Hè? Ja. Wat een middenvelder is. Ja. Dus we hebben spelers die zowel de functie van controlerend op een middenveld kunnen spelen en ook aanvallend. Dus we hebben verschillende mogelijkheden en dat zullen we zo goed mogelijk neerzetten. Maar blijft hij in die rol, Reinders? Oh, dat weet ik nog niet. Hij speelt wel, toch? Zoveel lof voor hem? Ja, maar hij moet lof van ons krijgen. Ja. Maar dat heeft hij ook gehad, hoor. Ja. Wat verwacht je morgen voor wedstrijd? Wat verwacht je van hen? Is dat inderdaad wat wij ook allemaal denken, die stormloop aan het begin? Nou ja, ik kijk en denk vaak vanuit een trainerssituatie. Zij zullen de eerste wedstrijd geanalyseerd hebben. Hoe ze in de problemen zijn gekomen. En het lijkt mij dat zij daar wel iets aan gaan doen. En natuurlijk is het anders, want dit soort landen spelen thuis. En dan, wat jij al zegt, dan kan het hectisch zijn en het is de Zuid-Europese mentaliteit. Ze zullen alles gebruiken om tot winst te komen. Want dat is het enige wat voor hun telt. En weer een tegenstander die knokt voor zijn laatste kans. Ja, maar dat kan positief uitwerken. Dat ze niet met druk om kunnen gaan. Maar we kunnen onze borst nat maken. Dat lijkt me duidelijk. Zei Ronald Koeman allemaal. Ik ga er verder over praten met de persoon die al in Griekenland gearriveerd is. Armand Zaroglu. Armand, goedenavond. Ja, goedenavond. Ja, een cruciale wedstrijd. Hoe cruciaal is hij nou eigenlijk? Is het erop of eronder? Ja, toch wel. Het is cruciaal in die zin dat je hem niet mag verliezen als je kwalificatie voor het EK in eigen hand wil houden. Het is dus niet zo dat als Nederland verliest, plaatsing niet meer mogelijk is. Er is wel een scenario waarop dat zou kunnen, maar dan moet Griekenland met meer dan 3 goals verschil van Nederland winnen. Maar goed, we hebben in het verleden ook wel eens gezegd, dat kan toch nooit gebeuren. Dus laat ik het toch maar gezegd hebben. Want als Griekenland dus met 4-0 wint, dan weten we zeker dat Nederland de play-offs moet gaan spelen. Maar je wil een punt. Je wil eigenlijk winnen. Want dan weet je dat je het in eigen hand hebt en dat 2 zegens tegen Ierland en Gibraltar genoeg zijn voor plaatsing voor het EK. We hebben het al eerder over natuurlijk. Oranje verloor met 2-1 van de Fransen. Dat was alweer op vrijdag. Hoe zat Koeman er eigenlijk bij vandaag tijdens die persconferentie? Ja, monter opgewekt. Ik denk dat alles zag er goed uit. Ik sta nu nog steeds tegenover het hotel van het Nederlands elftal. Dat bevindt zich aan het strand. Een half uur buiten Athene. Het is een mooie omgeving. De zon schijnt. Koeman had er ook zin in. Had een goed humeur. Ik heb het gevoel ook dat hij er wel vertrouwen in heeft. Hoewel hij ook wel blijft waarschuwen voor die Grieken. Want het is een taaie ploeg. Het is een goede ploeg. Maar er heerst bij het Nederlands elftal een gezonde dosis optimisme. Zelfvertrouwen dat zij in staat zijn om dit klusje morgen te klaren. De grote vraag is natuurlijk met wat voor opstelling. Hij gaf hier en daar wel wat prijs. Hè? Of, is het een beetje helder wat de opstelling wordt morgen? Nee, dat is het niet. Natuurlijk proberen wij vanuit alle hoeken en gaten wel wat los te peuteren. Maar eerlijk is eerlijk, het blijft ook speculeren voor ons. We weten het gewoon niet. Natuurlijk, er is een wedstrijd gespeeld tegen de Fransen. Daar is na afloop wel wat van tevredenheid over te merken bij het Nederlands elftal. Maar of dat betekent dat ze met dezelfde elf spelen, dat is nog niet zeker. Het zou wel kunnen, want Weghorst, die die wedstrijd startte maar uitviel, is fit. Doet alles mee. Maar ik kan me ook voorstellen dat het elftal toch misschien wel op een aantal plaatsen gewijzigd zal worden. Ik denk bijvoorbeeld aan iemand als Daley Blind. In een elftal waarin weinig ervaring aanwezig is door al die blessures, zou dat een speler kunnen zijn die je kunt gebruiken. Dat zou kunnen. Malen viel goed in tegen de Fransen. Die zou je vanaf het begin kunnen laten starten. Er zijn dus nog wel wat opties. Zijn wat opties. Die waren er ook rondom de keepers een aantal opties. Bart Verbrugge stond onder de lat tegen de Fransen. En ik begrijp dat hij daarover wel gezegd heeft dat hij morgen weer gaat keepen. Ja, en hij had zelfs een aardig woordje over Bart Verbrugge. Vond dat hij het uitstekend had gedaan bij zijn debuut. Vond dat hij ook niet schuldig was aan één van beide doelpunten. Hoewel bijvoorbeeld Rafael van der Vaart bij ons op televisie zei dat hij vond dat hij wel schuldig was aan de eerste goal van Mbappé. Koeman die benadrukte dat hij dat absoluut niet vond. Vond hem goed keepen, vond hem rustig, vond hem rust uitstralen, vond hem vertrouwen uitstralen. Daar zit ook wel wat psychologie bij, denk ik eerlijk gezegd, Tom. Want die jongen is 21 jaar. Ja. Die gaat morgen de grootste wedstrijd van zijn leven tot nu toe spelen. Zijn tweede interland. In een wedstrijd waarin het er echt om gaat. Die cruciaal is voor het Nederlands elftal. Ja, dan is het beter, denk ik, om positief over zo iemand te praten dan hem al gelijk met wat kritiek het veld in te sturen. Ja, en een groot verschil is natuurlijk dat er vrijdag heel veel mensen waren die het beste voor hadden met Oranje. En morgen zitten er heel veel mensen die niet het beste voor hebben. Dat Griekse publiek, dat gaat een belangrijke rol spelen. Ook nog even, als we kijken naar bijvoorbeeld AEK Athene tegen Ajax, dan hebben we al die laserpennen gezien, wat toen ook voor veel irritatie, ook bij die penalty bijvoorbeeld. Heeft Koeman daar nog over gehad? Is dat een punt? Ja, dat viel hem natuurlijk ook op bij het kijken naar die wedstrijd op de televisie. En hij heeft Dirk de telefoon gepakt en het toch even aangekaart. Maar bij de KNVB, geen idee, zei hij, of er iets mee gedaan kan worden. Maar hij heeft het wel gezegd dat hij toch vindt dat de UEFA hier iets aan moet doen. Als het morgen ook zou gebeuren. Ik vraag me af of ze er echt iets aan kunnen doen tegen AEK Athene. Werd er omgeroepen in het stadion, maar die wedstrijd ging wel gewoon door. Maar goed, het staat op de agenda. Scheidsrechter uit Spanje zal het ongetwijfeld weten, voorafgaand aan die wedstrijd, dat het kan gebeuren. Maar ik ben benieuwd of het wel gebeurt, want ja, we verwachten allemaal een vrij vijandige omgeving. Maar we hebben ook signalen gehoord dat het stadion verre van uitverkocht is. Er zijn pas 15.000 kaarten verkocht. Er kunnen er 32.000 in. Ja, waar dat aan ligt, niet helemaal duidelijk. Clubvoetbal is wel in Griekenland vaak wordt passioneler beleefd dan nationale elftal. Maar her en der horen we het ook wel verhalen dat het nog wel vol zou raken. Maar voorlopig is dat dus niet zo. Nathan Aké, een van onze vaste krachten in de Achterhoede, verwacht overigens wel dat die steun van de tribunes voor de Grieken morgen een grote rol kan gaan spelen. Ik denk dat de fans er zeker achter zullen staan. Wat ik van andere jongens hoorde van Ajax, ook toen ze in Athene speelden, dat de fans zeker achter de ploeg stonden. Dus het zal lastig worden, maar we weten wat ons te doen staat. En ja, we weten dat we hebben het ook vorige keer gedaan in Ierland, waar het ook lastig was. Aan het begin vooral. Daar zijn we ook overheen gekomen. Dus ik hoop dat we het zelf kunnen. Hebben zij nog iets verteld, de jongens van Ajax, over de omstandigheden, over het stadion, over het veld? Niet specifiek, maar wel over de omstandigheden, dat fans en dat het niet makkelijk is om daar te spelen. Dat de fans dat er kort op zitten. Het veld is, ik weet niet precies hoe het is, maar volgens mij niet heel top. Maar dat soort dingen moeten we meeleven en ready zijn aan de aftrap. Ja, het is een echte doordai-wedstrijd. Hoe voel je dat in de groep? Is er iets van een beetje extra spanning? Nee, niet per se extra spanning, maar we weten wel dat onze lastige wedstrijd te wachten staat. En dat het een wedstrijd is die we moeten winnen eigenlijk. En dat beseft iedereen wel. Maar dat is lastig. Maar is dat ook leuk, dat soort wedstrijden? Ja, zeker. Ik denk vooral als het goed eindigt, dat je dan extra... het voelt gewoon misschien iets beter als je zo'n wedstrijd dan wint. Maar we weten ook natuurlijk dat het lastig zal worden. Dus we moeten ready zijn gewoon. Ja, tot slot. Wat heeft die wedstrijd van vrijdag nou met jullie gedaan? Want verloren natuurlijk. Ook wel wat lichtpuntjes gezien door velen, ook door de bondscoach. Wat is dan het gevoel dat je meeneemt naar morgen? Wel positieve dingen. Er zijn ook negatieve dingen. Ja, de goals waren te makkelijk misschien. De tweede was misschien een hele goede. Maar daar hebben we ook op teruggekeken. Een paar momenten aan de bal, zonder de bal. Wat we beter konden doen. Maar ik denk dat we vooral ook heel veel goede dingen hebben gedaan. Vooral de tweede helft hadden we een aantal kansen. Op het einde nog kans om misschien de 2-2 te maken. Dus ik denk dat we die positiviteit gewoon mee moeten nemen naar morgen. En daarmee moeten doen. Dat zei Nathan Aké, Arman. Ja, het is gezellig, die positiviteit. Daar zijn we goed in en rond het Nederlands elftal. Maar de grote vraag is, kunnen we morgen de tickets gaan boeken? Zeg het maar. Ja, mag ik zeggen? Ja, jij zegt haar, man. Jij zit alsof, er alsof al. Alsof ik een glazen bol. Nee, ja, ik zit... Dat positivisme valt mij een beetje op. We hebben altijd toch echt het gevoel van... ja, en voetballend zijn we beter en dergelijke woorden. Maar het wordt toch wel een echt wedstrijdje, hè, morgen? Ja, nou, zal ik dan een paar feiten op tafel leggen? En dan moeten we maar zelf kijken wat we ermee doen. Feit is dat Nederland zelf tot de afgelopen jaren... met dit team toch eigenlijk altijd wel heeft gewonnen... Van landen die minder zijn. Daar winnen ze altijd wel van. Relatief eenvoudig. Tegen landen met minder kwaliteit heeft Nederland zelf normaal gesproken niet al te veel problemen. Grote uitzondering was de wedstrijd tegen Tsjechië op het EK. Waarin het misging in de achtste finale. Maar verder, altijd wel relatief eenvoudig gewonnen. Ook in Eindhoven tegen de Grieken met 3-0. Een ander feit, wat minder positief is dat Nederland in finales... in do-or-die-wedstrijden, of dat nou tegen Tsjechië was op het EK... tegen Argentinië op het wereldkampioenschap, in de Nations League... dat het eigenlijk op dat moment nooit heeft thuisgegeven. Dat het die grote wedstrijden vaak niet naar zijn hand heeft weten te zetten. Nou, dat zijn twee feiten. Die kunnen we... één is positief, het andere is negatief. En ik heb mijn glazen bol helaas vergeten thuis. Dus ik kan jou niet vertellen of wij morgen de tickets kunnen boeken. Maar ik hoop het wel. Maar wat de uitslag ook wordt, jij hebt in ieder geval een argument gegeven... waardoor we er op die manier naar kunnen kijken. Ik zit kijken. Altijd goed nu. Jij zit nu altijd goed. Arma, dankjewel. Mooie wedstrijd daar morgen. Gaan we dus verder naar de Griekse kant. Die belangrijke wedstrijd morgen. Want dat Griekse stadion al dan niet vol... maar dat woord heksenketel valt altijd snel. Weten de Grieken zelf ook maar al te goed. Want de Grieken, ja, die zetten... alles op alles om te winnen en uiteindelijk dus naar dat EK te gaan. If we want to go to the Euros, this is going to happen in Euros. It's not like you're going to play against small teams in the Euros. So we need to make sure that we are ready for that as well. Could you maybe explain it to me how important this is for the Greek people? It's really very, very important because it was a long time that we weren't in a big competition. Everyone expect from us to be there. So I think that we're going to have a huge support. And after, it's up to us to make them feel happy and to enjoy this kind of game. Dat zijn de bondscoach Gustavo Poyet en sterspeler Anastasios Bagathetas. Allemaal vertelden ze het aan Thierry Boon, die vandaag bij de persmomenten van de Grieken geweest is. Thierry, welkom. Goedenavond. Kalispera. Ja. Eerst maar eens even, hoe leeft die wedstrijd in Griekenland? Want jij vroeg het natuurlijk, ja, veel. Maar merk je ook, wij spreken in het straatbeeld, hoor je, is alles en iedereen ermee bezig? Nou, ik zit nu op mijn hotelkamer, redelijk in het centrum van Athene, aan een drukke weg. Maar het is niet dat er toeterende auto's met wapperende vlaggen voorbij komen. Maar je proeft wel vooral dat er geloof is. Je hoort het Bakasetas zeggen dat de laatste keer dat de Grieken meededen aan een groot toernooi is tijd geleden. Het laatste EK was 2012. Nou, dat is inderdaad een tijd geleden. En nu zitten ze in een soort van flow, zeggen ze zelf. Maken ze nog kansen en geloven ze daar ook wel in. En ik hoorde dan weer, in tegenstelling tot wat ik Armand net hoor vertellen... Dat ze morgen gewoon een soort van vol stadion verwachten. 32.000 passionele Grieken. En ik heb me dan ook wel weer laten vertellen dat dat heel erg lang geleden is. Dus ik ben benieuwd wie morgen gelijk gaat krijgen. Of de Griekse spelers of Armand Afsaroglu. Dan heeft Oranje natuurlijk, zo hebben we het niet veel meer over gehad... maar ja, ik noem er maar eens een paar. Gakpo, De Jong, De Pai, het zijn allemaal spelers die er niet bij zijn. Zal die Grieken ook zijn opgevallen? Hebben die hoop? Ja, ze hebben zeker hoop. Logisch ook, ja. Vooral het gemis van Frenkie de Jong hebben we het in Nederland veel over gehad. Maar ik sprak dus de bondscoach... Poyet, en die vertelde ook wel dat Frenkie de Jong toch wel zijn favoriete speler is. Toen zei ik, nou ja, we hebben nu inmiddels Veerman en Reinders. Nou ja, die kenden die hier iets minder dan. Maar het zijn wel jongens die het tegen de Fransen goed hebben gedaan. En de Grieken hebben natuurlijk ook naar die wedstrijd gekeken. Jongens als Hartman en Veerman ook wel, die dan opvielen. Maar vooral Tijani Reinders. En die is ook opgevallen bij de aanvoerder van Griekenland, Bakasetas. I can say Reinders is one player that has future for what I saw until now. Also, he looks more than his age, and this is something that I like too much in the young players. Yeah, what makes him a good player? I think from his age, he shows a personality in the game, and this is important. I was very impressed with the Malen. I thought that he was having a terrific season at Borussia. Very direct, you know, 1v1. We, you know, some characteristics of a player that we're missing. And when you see that player in the opposite team, you're thinking, I would love to have him with me. Ja, beleefde antwoorden natuurlijk. Houden ze allemaal in de gaten. Reinders, Malen. Wat moeten we eigenlijk bij de Grieken speciaal in de gaten houden, Thierry? Want die zijn wel fit allemaal. Ja, in ieder geval minder afwezig dan Oranje. Wat trouwens mij nog opviel is dat die speler, die heeft het over Reinders alsof hij 17 is. Terwijl die is gewoon 25 inmiddels al. Maar goed, wel weinig ervaring in Oranje natuurlijk. Ja, die Bakasetas, dat is de grote man van het moment. Is aanvoerder, aanvallende middenvelder. Sowieso de kwaliteit van de Grieken ligt vooral voorin. Giacomakis kennen we natuurlijk. Eredivisie topscorer geworden bij VVV 2 seizoenen geleden. Is de man van de goals. En hij houdt dan weer een andere man die we goed kennen. Pavlidis, topscorer van AZ, die houdt hij waarschijnlijk op de bank. Dat zegt natuurlijk wel wat. En dan heb je ook nog Doevikas, kennen we deze nog. Ja. Gedeeld topscorer vorig jaar bij FC Utrecht. Die zit niet eens bij de selectie. Dus voorin zijn ze gewoon hartstikke sterk met spitsen die je in de gaten moet houden. Eén spits die we uit Nederland nog kennen, een Griek, Yannis Anastasios, bij Roda, Ajax, Sparta, werkt voor de Griekse TV. Heeft een verleden in Nederland, dat mogen duidelijk zijn. Iedereen kent hem ook wel, maar hij hoopt wel dat Griekenland morgen gaat winnen. Ja, Ronald Koeman is was mijn trainer bij Ajax. Is echt een goede, zo'n vriend. De Nigel de Jong is technisch directeur, zijn goede vrienden. Iedereen gaat gewoon morgen, voor zijn land. Voor mij is het, ik wil een mooie wedstrijd te zien. En ik hoop dat ik ben voor Griekenland. Ja, ik ben voor Griekenland, Thierry. Mogen duidelijk zijn. Die Grieken, ja, nogmaals even. Want wij zijn relatief positief. Maar volgens mij de Grieken ook wel een beetje. Ja, die zijn zeker positief. En ik weet niet of het is omdat ze zo geloven in hun eigen kunnen, of dat ze weten dat Nederland nu ook wel een team is dat je misschien wel fijn kunt treffen op dit moment. Ze verwachten veel van de fans. Er zijn ook echt van die oproepen geweest van de spelers, van de bondscoaches ook, richting de televisieinterviews van kom alsjeblieft naar dat stadion. Nou, wat ik eerder al vertelde, volgens mij is dat redelijk gelukt en zal het dan ook vrij vol zitten. En dat moet ze dan echt een steuntje geven. Want ze zijn niet bang voor Nederland. Dat is echt wel duidelijk inderdaad. Morgen, dan weten we het. Morgenavond is die wedstrijd. Dus de allesbeslissende wedstrijd, voorlopig althans, tussen de Grieken en de Nederlanders. Thierry Boon, dankjewel. Vanavond wordt er ook gevoetbald in de diverse pools. En ik neem een paar wedstrijden met u door. Spanje leidt door een doelpunt van Gavi met 1-0 bij Noorwegen. In een pool waar Schotland eigenlijk zo'n beetje er al is. En als Spanje deze wedstrijd wint, dan lijkt die pool wel helemaal wat dat betreft beslist. Turkije staat 1-0 voor tegen Letland. Dat is belangrijk. Turkije moet gewoon winnen. En Wales staat in diezelfde pool 2-1 voor tegen Kroatië. De Kroaten hebben net wel wat teruggedaan na een 2-0 achterstand. En als Wales die wedstrijd wint, dan melden ook zij zich nog weer in die pool. Wat dat betreft met name rond de tweede plaats. Als Turkije die wedstrijd wint vanavond, dan zijn zij eigenlijk wel een heel eind verder. En dan hebben we ook nog de pool waarin Zwitserland vanmiddag 3-3 speelde tegen Belarus. Nadat Belarus vlak voor tijd nog met 1-3 voorstond. In de laatste 2 minuten kwam Zwitserland langs zij. En in diezelfde pool is Roemenië nu tegen Andorra aan het spelen, staat het 4-0 maar liefst voor de Roemenen. En dat betekent dat ook zij zich wat dat betreft weer aan de kop van die pool gaan nestelen. Ook Israël heeft daar nog kans, maar de wedstrijd tussen Israël en Kosovo vandaag is door de omstandigheden in Israël uitgesteld. Dus die wedstrijd wordt niet gespeeld. Dat zijn de standen. Straks kom ik nog bij u terug met de eindstanden. Irish, yeah, that's what I hate. Is there we going wrong? We've all become the same. We dress the same ways, only our accents change. So have a nice day. Have a nice day. Have a nice day. Have a nice Stereophonics met Have a Nice Day. Argentinië, Nieuw-Zeeland en Engeland plaatsen zich al voor de halve finales bij de WK Rugby. En de laatste kwartfinale loopt op dit moment de grote thuisfavoriet Frankrijk. Nog nooit wereldkampioen tegen titelverdediger Zuid-Afrika. Mark Mistoe, Rugby International. Ook half Frans, gekluisterd aan de buis momenteel. Bij een Zuid-Afrikaanse vriend. Mark, goedenavond. Goedenavond. En hoe is het daar, de sfeer? Want rugbyers gaan nogal goed met elkaar om. Of is het toch een tikje chauvinistisch aan alle kanten nu? Nou, we gaan goed met elkaar om. Maar zodra er iets van het ene team gebeurt, dan juicht de een. En als er iets bij het andere team gebeurt, juicht de ander. Dus het is... Maar de spanning is hoog. De spanning is hoog, want het zijn hele close wedstrijden. Gisteravond zagen we die fantastische wedstrijd met Ierland en Nieuw-Zeeland. Is deze wedstrijd vergelijkbaar qua spanning met die wedstrijd? Ja, deze wedstrijd is echt... de eerste helft ging alle kanten op. Dus een try voor Frankrijk, try voor Zuid-Afrika en andersom. En ging van de een naar de ander. En je ziet nu toch die tweede helft, die is echt spannend. Beide teams spelen echt op het randje. Spelen op het randje. Neem ons even mee, wat is de stand? Het staat nu 25-19 voor Frankrijk. En is Frankrijk ook licht overheersend? Of ja, jullie zeggen dan één try en Zuid-Afrika is langs zij of zelfs eroverheen, hè? Ik vond ze, om eerlijk te zijn, het spel wel domineren. Maar Zuid-Afrika heeft gescoord wanneer ze konden en hun kansen heel goed gepakt. Dus dat doen ze heel goed. En nu, ja, de 6 punten is inderdaad een geconverteerde try en dan sta je weer voor. Dus... Frankrijk is nog lang niet veilig. Frankrijk is nog lang niet veilig. Het is nog een minuut of 20, hè? Je hebt van de week al uitgelegd... het belangrijkste fase breekt nu aan, na een uur? Ja, precies. Nou, de wissels zijn nu al... zeker bij Zuid-Afrika heeft al bijna de hele bank erin gebracht. Bij Frankrijk zijn ook al wat wissels aangebracht. Dus het is inderdaad even kijken hoe dat allemaal klikt... en of dat allemaal op één lijn zit. En iedereen wordt nu moe, hè? Dus alle spelers die de hele 80 minuten spelen worden nu moe. Dus dan valt er wat meer ruimte. Dan valt er wat meer ruimte. Nou, jij blijft het voor ons volgen. We gaan jou straks uiteraard nog uitbreiden. Velen. Eén vraag nog. Dupont, de grote man van de Fransen, geblesseerd en dergelijke. Speelt hij en hoe doet hij het? Hij speelt en ik denk dat je nu ziet hoe belangrijk die is voor Frankrijk. Want hij speelt een ontzettend goede wedstrijd. Je zou niet zeggen dat hij 2-3 weken geleden zijn gezicht gebroken heeft. De halve Fransman Mark Mistoe zit nog rustig op zijn stoeltje? Nou, ik sta nu buiten voor een raam de wedstrijd te kijken. Want binnen is het iets te luidruchtig. Is het te luidruchtig? Nou, ga snel naar binnen, Mark. Richting het einde spreken we jou nog een keer. Dankjewel voor nu. Tot zo. Dank je. NPO Radio 1. vrijwel 10:30. Hier is Jeroen Tjepkema met de hoofdpunten. Bij luchtaanval op de Gazastrook is vandaag een Hamas-commandant gedood, zegt het Israëlische leger op sociale media. Ook zegt het leger dat er nieuwe luchtaanvallen worden uitgevoerd op doelen van de Hezbollah-beweging in Libanon. In totaal zijn volgens Israël vandaag 250 doelwitten in Gaza gebombardeerd. Het is onduidelijk hoeveel burgerslachtoffers erbij zijn gevallen. Volgens de VN zijn in een week tijd zeker 700 kinderen gedood bij Israëlische luchtaanvallen. De grensovergang tussen Egypte en de Gazastrook bij Rafah zal worden geopend voor noodhulp. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Blinken heeft dat gezegd in Cairo. Blinken was vandaag in Egypte voor overleg met president Sisi. Het is nog onduidelijk wanneer de grensovergang geopend kan worden. Blinken zegt dat er druk samengewerkt wordt met de VN, Egypte, Israël en andere landen om noodhulp in Gaza te krijgen. En ook morgen worden er weer Nederlanders uit Israël naar Nederland gehaald. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken is de vlucht van morgen mogelijk wel de laatste. Die wordt georganiseerd door de Nederlandse regering. Volgens het ministerie hebben de meeste gestrande reizigers inmiddels de gelegenheid gekregen om terug te keren. Dank, Jeroen. Wij gaan verder met Langs de Lijn, het uurtje sport op de zondagavond. En we gaan het hebben over het veldrijden. Want in het Amerikaanse Waterloo is het veldrijdseizoen begonnen. We gaan eerst maar eens even over de vrouwen praten. Jeroen Koster is naar de studio gekomen. Jeroen, welkom. Heel oranje podium weer van Empel voor Pietersen, Alvarado. Die namen zijn wel bekend. Maar toch even zo'n eerste wedstrijd. Zit daar dan toch nog iets van spanning op? Van hoe is iedereen een beetje tevoorschijn gekomen? Zeg maar, speelt dat toch bij zo'n eerste grote wedstrijd? Nou, dat speelt vooral omdat ze allemaal ergens anders vandaan komen. Fem van Empel, een matig wegseizoen met een meer dan matige zomer mountainbike. Dat ging allemaal niet bij haar. Puk Pietersen met een geweldige zomer. Eerste Nederlandse vrouw die het klassement om de wereldbeker mountainbike wint. En Alvarado, de echte crosser. En die komen elkaar dan tegen in Waterloo. Van Empel is daar de beste, omdat ze eigenlijk foutloos is. Pietersen maakt een foutje, maar die heeft dus afgelopen vrijdag voor het eerst in 8 maanden haar crossfiets weer aangeraakt. Ja, dan dat is gewoon het verschil. Zeg jij nu eigenlijk, deze uitslag is er één, maar er gaat nog een heleboel gebeuren dit seizoen, hoor ik, althans mogelijk gezien, zeg je dat? Ja, zeker, want de verschillen zijn wel klein. En ook Fem van Empel, die wil in het voorjaar toeslaan. Hè, die rijdt ook bij Jumbo-Visma, net als Marianne Vos. Die wil dus daar straks ook in de Ronde van Vlaanderen staan. Dan moet je dus ook duurtrainingen doen. Dit zijn inspanningen van een uurtje. Maar straks gaat het weer om uren. Dus Fem van Empel heeft al gezegd, leuk, het Europees kampioenschap, eerste weekend van november. Daarna trek ik al de handrem aan. Ga ik even wat anders doen. Ga ik trainen. En Puk Pieters heeft weer een andere indeling. Reed vorige week nog in Canada de wereldbeker mountainbike. Ja. Omdat ze toch aan de andere kant van de oceaan was, heeft ze deze meegepikt. Maar die moet ook ergens op vakantie, want je kunt de vrouw niet uitwringen. Ja, die 12 maanden wiel. En shock to the system, zei Fem van Empel. Wat moet ik daarbij denken? Is dat wat je net zegt? Eigenlijk? Nou, ook, maar dat is ook omdat je ergens een keer je eerste veldrit moet gaan doen. En dan weet je weer hoe zwaar dat is. Aanzetten, bochten, weer aanzetten, weer aanzetten. Weer achter iemand aan. Altijd, maar je zit eigenlijk niet zoveel op je zadel, hè, bij het veldrijden. Nee. Het is staan, vliegen, rammen, heuveltje op, van de fiets af, een trappetje. En vorige week in Beringen zei Van Empel dat. En het scheelt dat zij die cross heeft gedaan. Want je ziet dat Pietersen, je kunt niet ongestraft na 8 maanden op die fiets stappen met een heel andere stuur en een heel andere verhoudingen. En dan geen foutje maken. Pietersen maakt dus 1 foutje in de 2e ronde. Van Empel is weg. Die is eigenlijk nooit weggereden. Die heeft gewoon geen fout gemaakt. Gebruik gemaakt van die fout. Van Empel, Pietersen, Alvarado, Nederlands podium. Hebben we er nog meer eigenlijk, die er niet waren? Ja, we hebben er nog veel meer. Ja, Lucinda Brand, geblesseerd, geopereerd. Gaat later beginnen. Marianne Vos, weer geopereerd aan een beknelde liesslagader. Heeft een streep door het hele crossseizoen gezet. Denise Betsema, aangereden op Texel bij training. Heeft vandaag wel een wedstrijd gereden. Maar was nog niet in vorm voor de wereldbeker. Zo hebben heel veel vrouwen, getalenteerde vrouwen, met allemaal hun eigen verhaal. En allemaal willen ze er staan bij het wereldkampioenschap in februari in Tabor. Dus dat is nog maanden ver. En de start voor de Nederlandse vrouwen was goed. Met dus goud, zilver en brons, het hele podium. Dan gaan we naar de mannen. Van der Poel niet, Van Aert niet, Pitcock niet. Dat zijn de grote namen. Vaak, wie kwam als eerste tevoorschijn? Wie was de beste? Ja, de grote drie om dezelfde reden. Hè. Je kunt niet en een wegseizoen en een mountainbike seizoen. En dan hier in Waterloo. Het top zijn. Je moet ook ergens op vakantie. Dat geldt bijvoorbeeld nu voor Mathieu van der Poel. Ja, grote namen. Ja, als je het ziet op teletext, kan een kop van 20 jaar geleden zijn. Nijs wint wereldbeker in Waterloo. En dat is zo'n? Dat is zo'n Thibaut. Thibaut Nijs. Op de kop af 8 jaar na de laatste wereldbeker zegen van vader, die toen met Mathieu van der Poel en Wout van Aert op het podium stond, was toen 39. Thibaut Nijs was de beste vandaag. Thibaut Nijs dus wint. Laten we ook even naar hem luisteren. Hij is van een talent een man geworden, zegt hij. En ik denk vooral de motor om dan al op kop te beginnen rijden en solo naar de finish te rijden. Ik denk dat dat vooral de man Thibaut is geworden. Het moment over de finish. Vertel mij eens, wat ging er dan door je heen? Ja, ik... De kloof was natuurlijk niet super groot afgelopen, de laatste 3-4 ronden. En Eli had een paar echt heel sterke stroken, waar dat hem op een gegeven moment echt kort kwam. Ik kon dat wel goed indelen met daar aan die run-up echt gewoon elke ronde naar boven te blijven rijden. En dan wist ik wel, als ik dat kan blijven doen, komen ze er niet meer aan. Maar ik durf er niet echt in geloven, totdat ik eigenlijk de laatste keer hier over de brug reed. Toen was het een enorme ontlading. Heel veel vreugde. Ja, dan zeggen we zo'n van, en dan gaan we ook altijd meteen vergelijken. Mogen we dat al? Het is wel een groot talent. Het is natuurlijk niet voor niks wat hij doet. Nee, hij is fantastisch. Ja, kijk, ik ben van het type, waarom gaat hij niet tennissen? Ja. Terwijl je zal maar de zoon van Federer zijn. Dan denk ik, ga veldrijden. We kennen Jordi Cruijff, we kennen Axel Merckx. Dat was een geweldige wielrenner, maar je zal nooit de palmares van papa halen. Sven Nys, meervoudig wereldkampioen, 50 wereldbekers gewonnen, maar Thibaut lijkt heel erg op hem, is veel verder. En hij maakt ook echt met het fietsen het verschil. Dus hij fietst een trap op, gewoon, punt. Waar alle 50 van de fiets af moeten. Hij fietst heuveltjes op waar de anderen van af moeten. Technisch, dit is echt met de paplepel ingegoten. Vader Sven doet het nog altijd voor bij de centrale trainingen. Hij heeft dat in zijn DNA en hij is een groot talent. Gaan we vaker tegenkomen, die naam ongetwijfeld. Toch even natuurlijk ook de Nederlanders die meededen. Hoe deden zij het? Nou ja, die deden het eigenlijk fantastisch. Pim Ronhaar, derde. Joris Nieuwhuis, vierde. Lars van der Haar, vijfde. Na een hele slechte start. En wat hebben die drie nou gemeen met Thibaut Nijs? Rijden allemaal in dezelfde ploeg. Baloise Trek, de ploeg van Sven Nijs. En die staan daar niet voor niets op de pieken van hun kunnen, want het parcours in Waterloo is letterlijk in de achtertuin van de fietsenfabrikant. Dus die organiseren dat. Daar moet iedereen met de naam van de sponsor over de streep komen, trots. En ze hebben 4 man met de eerste 7, dus dat is wel geslaagd. We zijn weer begonnen, ook al is het aan de andere kant van de plas. We kunnen niet wachten op de volgende wedstrijd. Jeroen Koster, dankjewel. Gaan we naar de marathon. Want in Amsterdam klonk vanmorgen al vroeg het startschot voor de marathon. Voor Khalid Choukout een moment om naar uit te kijken. Want hij wilde zich zo graag in die hoofdstad plaatsen voor de Olympische Spelen van Parijs. En verslaggever Eline de Zeeuw volgde hem bij deze missie. Ik voel me goed. Ik voel me fitter. Ik heb goede maanden gedraaid. Dus waarom zou ik het niet proberen? Je moet alles meezitten, de omstandigheden, goede hazen en natuurlijk de vorm van de dag. Ik zeg niet dat dat makkelijk wordt, maar niet onmogelijk. En de 47e editie is onderweg. De start vanuit het Olympisch Stadion. En daar op de tribunes is Jordi Hendricks de steun en toeverlaat van Khalid Choukout. Hij is een vriend, een van zijn begeleiders. En jaren geleden renden ze nog samen. Heel lang geleden, ja. Khalid wilde toen altijd meetrainen. En toen zeiden we altijd van Khalid, het gaat iets te hard voor jou. Blijf maar langs de kant staan. En nu sta ik langs de kant naar hem te kijken hoe hij een aanval gaat doen op de Olympisch limiet. Hij is net van start gegaan. Hoe is hij van start gegaan? Goed. Hij kwam samen met zijn maatje Jacob Laquery. Kwamen ze als eerste het stadion uit. Nou, daar zitten ze in ieder geval niet in het gedrang. Voor de rest gaat de race. Gaan we zo meteen kijken hoe het tijdens de race gaat. Hoe moet hij hem opbouwen? Hebben jullie daar van tevoren ook over nagedacht? Van het moet zo op die manier gaan lopen? Nou ja, kijk, de Olympische limiet is 2:08:10. Zijn PR is 2:09:35. Ik kan er een seconde naast zitten. Dus dat is echt wel een stuk sneller moet hij. Dus het is heel ambitieus. Wat dan het allerbelangrijkste is dat het eigenlijk een hele vlakke race is. Dus zonder tempowisselingen. Het is ambitieus, maar het is niet onhaalbaar. Maar het is met name het mentale aspect. Khalid Choukout. Tot nu toe loopt hij een geweldige race. Ik heb gewoon vrij rustig. Ik voelde me sterk. De eerste half voelde ik me fris. Khalid Choukout. Maar bij 25, 26 kilometer begon het te regenen en dan begon het echt zwaar te worden. De asfalt was nat. Op een gegeven moment moet je telkens ontwijken door die plas water. Dat liep echt niet lekker. Het was een beetje 42 kilometer crossen. Hier is Walid Cebut. Oh! New personal best, a new personal record. De Olympische limiet staat op 2.018. Dat is niet gelukt, maar hij heeft dus nog kans. Kansen. Dit moet hem een geweldige boost geven. Khalid, ik wil je heel graag feliciteren met je persoonlijk record. Die heb je natuurlijk verbroken. Je kwam wel hoofdschuddend over de finish, want ik denk dat je een ander doel in gedachten had. Ja, ik had daar heel graag de Olympische limiet willen lopen. Maar als ik terugkijk op de omstandigheden waren gewoon niet ideaal. Ik denk, onder goede omstandigheden ben ik in staat om 2.07.5 te kunnen lopen. En dit geeft gewoon vertrouwen voor de volgende marathons. Ook omdat de afgelopen weken zeker niet even makkelijk waren. Cebut was op hoogtestage in zijn geboorteland Marokko toen het land getroffen werd door de zware aardbeving. Ja, het was voor mij niet makkelijk, want een week voor Dam tot Dam heb ik die verschrikkelijke aardbeving meegemaakt. Dit heeft toch mij een beetje kracht gegeven. Ik heb het ook een beetje voor die mensen gedaan. En ik ben super blij dat ik hier vandaag mijn peer heb gelopen. Volgens zijn vriend en begeleider Jordi Hindricks heeft Cebut er alles uitgehaald. Als je ook kijkt hoeveel mensen er nu met een rolstoel afgevoerd worden. Kou op de benen, et cetera. Ja, dat gezware races. Ja, dan 2.8, 36 uit mijn hoofd. Ja, gewoon heel goed. Had hij het anders gehaald, denk je, als die omstandigheden net wat beter waren geweest? Ja, ik denk het wel. Of ik weet het bijna wel zeker, ja. Ik zag jou net bij de finish staan om hem te omhelzen. En ook je sokken af te geven. Zag ik dat goed? Ja, hij moest natuurlijk nieuwe schoenen aan. De schoenen zijn helemaal doorweekt. De kleding helemaal doorweekt. En hij heeft alles eigenlijk droog mee, maar geen sokken. Dus ik dacht, nou, dan geef ik mijn sokken maar. Echte vriend. Ja, inderdaad. En die vriend zal er ook weer staan als Cebut zijn volgende poging doet om die Olympische limiet te lopen op de marathon. Want Parijs, dat blijft het ultieme doel. Ik ga er alles aan doen om daar te staan. Ja, met de wil van God hoop ik dat ik dat echt ga halen. En vandaag lukte dat dus niet. Bij de vrouwen werd de Olympische limiet wel gelopen. Niet door Nienke Brinkman, die de Amsterdam Marathon dus liet schieten vanwege blessureleed. Sivan Hassan, die had hem al heel ruim gelopen, hè, vorige keer. Maar door een verrassing, Anne Luiten, die met haar tijd van 2.26.36 14 seconden overhield op die Olympische limiet. Mijn trainingen gingen heel goed. Dus ik dacht van, ik ga er gewoon voor. Dood op de gladiolen, zeg maar. En ja, het is gewoon gelukt. Echt wel bizar, ja. Je staat hier nu redelijk ontspannen. Maar ja, in het begin van de race zagen we je ook naar de camera's wij lachen. Is dat ook een van jouw krachten? Dat je er gewoon altijd heel ontspannen in gaat? Ja, nou ja, het is 2,5 uur. Hè. Dat is een hele lange tijd om super geconcentreerd te zijn. En in het begin gaat het gewoon nog wel lekker, de eerste helft. Dus dan kan je er beter een beetje van genieten en lekker wat gelukshormonen aanmaken door lekker te lachen. En er zijn veel mensen thuis aan het kijken, dus ik wilde hun ook wel laten weten dat ik er lekker in zat. En nu mag je naar de Eiffeltoren, de Olympische Spelen. Ja, bizar. Nou ja, ik moet wel hopen dat er natuurlijk geen andere Nederlanders nog harder gaan lopen. Want Nienke zal zich nog wel kwalificeren en dan ben ik de nummer 3. Nu ben ik de nummer 2 dan nog. Super fijn. Ja, prachtige prestatie, die prestatie van Anne Luiten. We gaan erover verder praten met Niels Esmeijer, die vandaag de hele race de haas was van Luiten. Niels, goedenavond. Goedenavond. Luister eerst nog even mee naar Luiten, die direct na afloop ook voor jou mooie woorden had. Nou ja, ik had een hele goede haas. Hele goede haas, Niels Esmeijer. En die is gewoon de hele 42 kilometer bij me gebleven. Dus ik heb maar gewoon hem gevolgd. En tot het einde. Hij heeft me perfect naar de finish gebracht. Dat ben jij dus, Niels. Perfect naar de finish gebracht. Vertel even, wat was het voor race? Want veel mensen zeiden, ja, weer, omstandigheden, vervelend. Wat was jouw beleving van deze race? Ja, eerst natuurlijk super trots en super blij op Anne dat ze dit gehaald heeft. En de omstandigheden waren verre van perfect, zoals Galit ook al aangaf. Maar het was eerlijk gezegd minder erg dan ik van tevoren had gedacht. Het was toch wel zo, wat net ook bij Geniet aangegeven werd. Ik heb Anne nog 2 minuten voordat we naar buiten gingen nog geadviseerd om even wat vaseline op de benen te smeren tegen het opspattende regenwater. En alle kleine beetjes kunnen helpen. En wellicht heeft dat net die 14 seconden verschil gemaakt. Jullie werken pas kort samen. Wat is belangrijk? Leg ons eens even uit. Ja, de haas loopt voor, dat is allemaal helder. Maar wat moet je hebben om zo'n hele race samen te kunnen lopen? Ja, vooral vertrouwen in elkaar. Hazen is veel meer dan alleen gewoon hard op kop lopen. Je doet heel veel vuil werk in de wind en je moet een constant tempo lopen, de gaatjes dichten, de groep onder controle houden, Anne rustig houden. En zij moet gewoon vertrouwen hebben in mij dat ik dat kan. En tegelijkertijd ook haar in een zo stabiel mogelijk tempo naar de finish kan brengen. Dus we hebben daar veel over gesproken, een aantal keer samen getraind. En ik denk dat we een hele goede klik hebben. En dat zorgt denk ik voor een fantastisch resultaat vandaag. Maar begreep ik nou dat jij zelf eigenlijk ook een PR moest lopen om die limiet te halen, deze limiet? Ja. Dat stond voor mij was het zeker ook geen walk in the park, om maar even een Franse term erin te gooien. Maar ik denk, hazen kan je ook vleugels geven. Ik denk dat ik boven mezelf ben uitgestegen vandaag om Anne boven zichzelf uit te laten stijgen. Dus het was voor ons beiden een hele prachtige dag, ja. Ja, want dan kan je zeggen, jij moet vertrouwen hebben, maar als ik nou achter iemand moet gaan lopen die het zelf ook nog niet gelopen heeft, dan zou ik toch bij de start misschien denken, vertel eens. Ja, nou, we hebben een aantal keer samen getraind. En ik merkte zelf ook dat ik goed in vorm was. We hebben key marathon sessies, zoals dat dan heet, een aantal bloktrainingen heel goed samen gedaan. En ik voelde me daar heel sterk. En je weet het nooit, je hebt geen garanties op zo'n dag. Helemaal zoals de omstandigheden zoals we vandaag waren. Ja, je weet nooit wat er kan gebeuren. Nee. Maar ik ben ook geen onervaren jongen. En ik weet ongeveer wel wat ik in mijn mars heb. Dus, ben je niet nu zo enthousiast geworden dat je denkt, nou, als dit zo makkelijk gaat, dan ga ik zelf ook nog weer eens kijken hoe ver ik rijk? Ik heb een Olympische droom, helaas niet het Olympische talent. Ik ben de 40 gepasseerd. Dus ik mijn Olympische ambities heb ik opgegeven. Maar het dichtste bij wat ik bij kan komen is dan iemand met, zoals Anne helpen om dat wel te halen. Hoe gaan jullie nu verder? Want er zijn natuurlijk ook races waar dat hazen minder mag en dergelijke. Hoe gaan jullie verder? Ja, ik heb al gevraagd aan Anne of ik mee mag naar Parijs, maar helaas laten ze daar geen hazen toe. Anne moet natuurlijk goed nadenken over wat dit betekent voor de rest van haar aankomende maanden qua races. Maar ik denk dat we beide uit vandaag heel veel vertrouwen hebben gehaald. Dus dat dit waarschijnlijk niet de laatste keer zou zijn dat we samen aan de start verschijnen. En hoe lang moet jij gaan herstellen, Niels, van zo'n marathon? Want ik begrijp dat het altijd even duurt. Ja, ik zit nu nog vol adrenaline. Ik heb vanmiddag nog heel uitgebreid met mijn dochters thuis gespeeld. Die hebben nog op mijn rug gezeten. Dus ik ga kijken hoe het morgen voelt. Maar ik doe over een aantal weken ook Valencia. Waar denk ik ook nog een aantal andere atleten het over hadden vandaag. Dus ik hoop redelijk snel een paar dagen rust te gaan. En dan weer langzaam oppakken. En dan nog een keer vlammen in Valencia in december. Maar Valencia, is dat voor jezelf? Of nog heb je een hazenbedrijf? Nou, ik heb mijn eigen coachingsbedrijfje, dus ik haas zeker vaker. Ik haas veel van mijn eigen atleten. Dat is wel op niet een Olympisch niveau, nee, maar wel een fanatiek niveau. Ja. Dus in Valencia mag ik ook weer gaan hazen, ja. Nou, ik wil je voor nu danken en ook gewoon feliciteren, want het heeft veel aan jou te danken. Zij ze ook, gefeliciteerd dus en herstel ze, zou ik zeggen. Dank je wel. Ja, blijven dansen, dansen, dansen. Prachtnummer op de vulkaan, de dijk natuurlijk. We gaan weer naar Mark Mies toe, Rugby International, half Frans. De laatste slotseconde van Frankrijk, Zuid-Afrika. Mark, hou je het nog? Nou, dit is echt wat we gisteren zagen bij Nieuw-Zeeland-Ierland. Frankrijk moet gewoon scoren. Dat kan niet anders. Want neem ons even mee, de tijd is zo om, zeg maar. Maar Frankrijk heeft de bal en dan blijf je spelen tot die aanval klaar is, of niet, hè? Ja, precies. Er is nog 30 seconden te spelen. En Frankrijk heeft nu de bal in hun eigen helft, net over de middenlijn. En ze staan 1 punt achter, dus ze moeten scoren. En ze moeten scoren. En jij zei eigenlijk, Frankrijk heeft het iets beter van het spel, maar Zuid-Afrika heeft optimaal zijn kansen benut. Is dat beeld gebleven? Na de tweede helft heeft Zuid-Afrika wel heel veel in Frankrijkse helft gespeeld. Dus ze hebben het goed gedaan. En ze hebben in de helft van Frankrijk gescoord telkens als we daar waren. En Frankrijk niet toen ze bij Zuid-Afrika waren. Dus ja. Ja, en nu die aanval, even voor de niet-rugbyers onder ons. De wedstrijd kan theoretisch eindeloos doorgaan. Ja, dat gebeurt natuurlijk niet. Maar het gaat erom, zolang Frankrijk de bal heeft, blijft de wedstrijd lopen. Precies, tot er een fout wordt gemaakt, dan blijft de wedstrijd lopen. En met het ene punt verschil kan Zuid-Afrika zich niets permitteren, want mocht er een penalty komen, dan is hij uiteindelijk ook... vertel het maar, Mark, wat je nu ziet. Nou, Frankrijk moet spelen. Zoals we gisteren ook bij Ierland zagen. Ierland heeft 40 fases gespeeld tegen de All Blacks. En Frankrijk laat de bal vallen. Dus Zuid-Afrika schopt hem uit en het is afgelopen. Ja, dat is zwaar voor een Fransman die wij aan de lijn hebben. Ja, dat is balen. Nou hebben we gezien, ik snap jouw teleurstelling. Eerst Ierland eruit, nu Frankrijk eruit. Maar die verschillen die zijn ook zo klein als wat we nu zien. Ja, die zijn ontzettend klein. Eén puntje, gisteren 4 punten, nu 1 puntje. En tot de laatste minuut kan het andere team nog winnen. Dus ja, ontzettend kleine verschillen. Nou zei je in de vorige flits, ik ben even naar buiten gelopen, maar durf je nog naar binnen? Want volgens mij ben je bij Zuid-Afrikaanse feestvierers op bezoek, toch? Ja, precies. Ik stond nu net weer door een raampje naar binnen te kijken, want het is heel rumoerig binnen. Maar ik denk dat ik nog even buiten blijf om het even te verwerken, ja. Ja, want was er een verwachting? De verwachtingen in Frankrijk waren toch wel heel hoog, hè? 3 verloren WK-finales, het moest nu een keer gebeuren, hè? Ja, dit was het moment van Frankrijk. WK thuis. Dat is het moment om een WK te winnen. En Frankrijk heeft de afgelopen 4 jaar ontzettend hard gebouwd naar dit doel. En om de WK te winnen voor het eerst. Ja. Er zijn 4 landen over. We moeten even naar de realiteit, de harde realiteit van het toernooi. Ook voor jou, Argentinië, ja. Nieuw-Zeeland, Engeland, Zuid-Afrika. Durf je er iets over te zeggen? Ja, ik denk toch dat je afstevend naar een finale Nieuw-Zeeland tegen Zuid-Afrika. Ik zie Argentinië en Engeland eigenlijk niet winnen van deze 2 teams. En is daar iets over te zeggen? Of kunnen we met dit soort uitslagen die we nu ook in die kwartfinales gezien hebben zeggen van die verschillen zijn zo immens klein? Of is Nieuw-Zeeland dan toch stil aan de favoriet of Zuid-Afrika als titelverdediger? Ja, dat vind ik heel lastig te zeggen. Het wordt wel een enorm mooie finale. Beide hebben ze 3 keer het WK gewonnen. Dus de eerste die 4 WK's wint, ja, die gaat toch wel de geschiedenisboek in. Maar ja, Nieuw-Zeeland heeft dit seizoen van Zuid-Afrika gewonnen. En Zuid-Afrika heeft dit seizoen van Nieuw-Zeeland gewonnen. Dus ik durf niet te zeggen. Nou, verwerk je teleurstelling, die snap ik. Dank dat je ons hebt bij willen praten over deze prachtige kwartfinale met een uitslag waar jij niet veel aan hebt. En heel veel mensen in Zuid-Afrika heel blij mee zullen zijn. Mark Mies toe, dank je wel. Dank je wel. Hoi. Gaan we terug naar het voetbal. Morgen dus Griekenland-Nederland, maar er waren ook een aantal wedstrijden vanavond. Noorwegen-Spanje 0-1. En dat betekent dat Spanje geplaatst is in EK en de Nooren die niet wonnen. Dus betekent dat Schotland en Spanje in die pool doorgaan. Turkije stond maar met 1-0 voor, maar uiteindelijk kwam het op gang en heeft met 4-0 maar liefst gewonnen van Letland. En ook Turkije is geplaatst. Polen had moeten winnen om een beetje in de race te blijven van Moldavië, maar het is een hele teleurstellende wedstrijd geworden voor het thuisland. Dat eindigde in 1-1. En Wales hield de hoop wel een heel klein beetje levend. Want Wales won met 2-1 van Kroatië. En ook in dat betekent dat die landen allemaal nog volop in de strijd zijn. Eerder vandaag was ook al Georgië-Cyprus. Dat was puur voor de statistiek. 4-0. Zwitserland-Belarus. Zwitserland zou dat wel even winnen. Stond 1-3 achter met nog 2 minuten. Maakte uiteindelijk 3-3. Zwitserland nog wel steeds daar goed spelend hoor. Ook hoewel Roemenië in die pool ook gewonnen heeft van Andorra. Kortom, ook daar is het nog spannend. Maar de Zwitsers staan er nog steeds heel erg goed voor. Morgen natuurlijk gaan wij ons allemaal opmaken voor de wedstrijd tussen Griekenland en Nederland morgenavond. Eén bericht nog. Rotterdam is belangrijk. Neptunus, de dames van Neptunus zijn landskampioen geworden bij het softbal. En de mannen van Neptunus stonden 2-0 achter in de Holland-serie tegen de Amsterdam Pirates. Gisteren wonnen ze al. En vanmiddag trokken de Rotterdammers de stand gelijk door een 7-3 overwinning. En die vijfde wedstrijd in de Holland-serie. Het gaat om een winst van 4 wedstrijden overigens. Dus het is nog niet te beslissen. Maar de vijfde wedstrijd is dan aanstaande dinsdag. Daarmee komen we aan het einde van toch nog weer een boordevol uurtje sport op de zondagavond. Morgenavond uiteraard dus alle aandacht voor Griekenland-Nederland. Maar nu alle aandacht voor het oog met Mieke van der Wij. Dames en heren, dit is nog nooit eerder vertoond. Nu, tot het einde van het jaar, gratis meespelen in de VriendenLoterij. Even rekenen hoor, dat is dan 1488 keer gratis kans op 1000 euro... 62 keer gratis kans op 10.000 euro... 14 keer gratis kans op 100.000 euro... en 3 keer gratis kans op 1 miljoen euro. En ruim 1 miljoen andere prijzen. Zo, als dat geen topaanbod is, speel tot het einde van het jaar gratis mee. Ga naar vriendenloterij.nl. 18 plus, speelbewust. Regiobank is de buurtzame bank. Buurtzaam? Wat is dat? Nou, je kunt bijvoorbeeld je bankzaken digitaal doen, maar ook gewoon even binnenlopen bij een van onze honderden zelfstandig adviseurs in de buurt. Ah, klinkt buurtzaam. En dat maakt Regiobank de buurtzame bank. Nee. Gewoon nee. Get your tires on. Tijd voor nieuwe banden? Ga naar een tireson-specialist bij jou in de buurt. Wij bieden levenslange garantie op onze topmerken. Kijk op tireson.nl voor de voorwaarden. Tireson, specialist in banden. Nee. Gewoon nee. 160 miljoen kinderen in de wereld kunnen geen nee zeggen. Vrijheid om te kiezen. Dat gun je ieder kind toch? Stop kinderuitbuiting. Kijk hoe jij kunt helpen op terdezon.nl. NPO Radio 1. 11 uur, Suzanne de Vries met het NOS.